दसवां मंत्र चलेगा। जीवेश्वर विभागम दर्शयित्वा तद विज्ञानाद अमृतत्वम दर्शितम्। जीव ईश्वर का तत्व एक ही चैतन्य शुद्ध है। उपाधि के कारण जीवत्व ईश्वरत्व उपाधि भेद से ही विभाग दिखाया। तद विज्ञानाद विभाग रहित शुद्ध चैतन्य के ज्ञान होने से, अभेद ज्ञान होने से, विभाग तो उपाधि के कारण निरुपाधि का स्वरूप एक है, अद्वितीय ब्रह्म के साक्षात्कार ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष दिखाया। इदानीं प्रधान ईश्वरयोर वैलक्षणं दर्शयित्वा तद विज्ञानाद अमृतत्वं दर्शयति। प्रधान और ईश्वर त्रिगुणात्मक है। प्रधान सांख्य में प्रधान शब्द प्रयोग करते हैं, श्रुति में प्रकृति माया प्रकृति शब्द भी सांख्य में प्रयोग किया जाता है माया। ईश्वर और वैलक्षणं दर्शयित्वा ये दोनों का भेद दिखा करके तद विज्ञानाद दोनों का भेद स्पष्ट मालूम हो जाए। इसे माया कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। सांख्य में तो मानते हैं प्रधान एक अलग है त्रिगुणात्मक सत्य मानते हैं, उसका परिणाम भी होता है कहते हैं और नित्य भी मानते हैं। परिणामी नित्य कहते हैं प्रधान को। ब्रह्म तो कूटस्थ नित्य है और प्रधान परिणामी नित्य, परिणाम होने पर भी नित्य, क्योंकि तदेव इदम ऐसे बुद्धि रहती है। प्रधान परिणाम फिर दो प्रकार परिणाम है, साम्य और विषम परिणाम। विषम परिणाम होने से सृष्टि होती, असम परिणाम सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मक साम्य होने पर प्रलय हो जाता है। ऐसे सांख्य सिद्धांत में वेदांत में प्रधान माया ब्रह्म से विलक्षण नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, स्वयं अध्यस्त है। तो ईश्वर है माया उपाधि को, प्रधान उपाधि और उपाधि उपहित है ईश्वर, दोनों का विलक्षण दिखा करके सांख्य सिद्धांत में मानते हैं। प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान से मुख्य, पुरुष चेतन है। ऐसे सांख्य में तो पुरुष नाना माना जाते हैं, भेदवादी है, तो पुरुष को किंतु मानते हैं पद्म पत्र के समान निर्लेप है, पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, असंग है, वेदांत के थोड़े समीप है, किंतु पुरुष नाना ऐसा कहते हैं। तो प्रकृति का ही परिणाम होता है प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान। प्रकृति जड़ है, स्वतंत्र है, प्रधान पुरुष को भोग मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त होता है। भोग भी और मोक्ष भी है। भोग तो होता है अनादिकाल से, जब भेद ज्ञान हो जाता है मोक्ष होता है। प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, तो प्रधान पुरुष का वैलक्षण दिखा करके तद विज्ञानार्थ। वस्तु तो वेदांत में वही ईश्वर के वास्तव स्वरूप चैतन्य जीव का अभिन्न स्वरूप है, उसके ज्ञान समृतत्व होता है मुख्य। तो पहले प्रकृति और पुरुष को अलग से समझे, चेतन ईश्वर को अलग समझे, प्रकृति अलग समझे, उपाधि उपहित उपाधि से युक्त, उपाधि स्वयं अध्यस्त है, प्रकृति माया पारमार्थिक नहीं है, अनादित है किंतु पारमार्थिक नहीं, शांत है, अंत हो जाता है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उससे अतिरिक्त सब अध्यस्त आरोपित मिथ्या है। इसके ज्ञान से मुख्य होता है, ये दिखाते हैं। चरम प्रधानम अमृताक्षरम हर चरात्मान विशते देव एक तस्या विध्यानाद योजना तत्वभावाद भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। चरम प्रधानम अमृताक्षरम हर चरम प्रधानम, चरे विनाशी प्रधान, किंतु अक्षरे अमृतम च तदक्षरम च अमृताक्षरम, अमृत रूप अक्षर है अविनाशी अमृत है हर। हरति इति हर, इसे हरति पापम हरति अज्ञानम, इसे हर होता है। अमृताक्षरम हर क्षरात्मानु ईशते देव एक क्षर और एक आत्मा है अक्षर, ये दोनों को ईशते देव एक एक देव ईश्वर है शासन करता है दोनों को। उसके ज्ञान से तस्य अभिध्यानात् उसके ध्यान से, ध्यान है ध्यान चिंतन लगातार निरंतर चिंतन कैसे करेंगे, योजनात् योजना जोड़ना है उसमें अपने स्वरूप को ब्रह्म के साथ एक करने के लिए मन को लगाना है। तत्वभावात् तत्वस्य सत्वात् तद्रूप एकत्व होने से ज्ञान होने पर अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करने पर जीवन मुक्ति अवस्था में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और प्रारब्ध समाप्त होने पर भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति अंत में क्या है, प्रारब्ध समाप्त होने पर अथवा ज्ञान होने पर विश्व संपूर्ण माया की निवृत्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर इति भाष्य में हर है हरतीति हर अविद्यादे हरणात परमेश्वर हर, अविद्या काम कर्मादि सब को हरण करने से हरति पापम हरति पापानि सब पाप अविद्यादि सब को हरण करने से परमेश्वर है हर। अमृतम च तदक्षरम च अमृताक्षरम कर्मधारे वो अमृत भी है और अक्षर है अविनाशी तत्व है अमृतम ब्रह्मेव ईश्वरी तत्व ही ब्रह्म है अमृताक्षरम। स ईश्वर क्षरात्मानो क्षरात्मानो ईश्वर तो अमृत हो गया, क्षर और आत्मा जीवात्मा प्रधान पुरुष हो ईशते इष्ट शासन करने वाले। सांख्य में निरीश्वरवादी है, एक मत में ईश्वर मानते हैं, पुरुष से अलग ईश्वर मानेंगे तो योग मत के अनुसार हो जाता है। योग दर्शन में पातंजलि प्रणीत योग दर्शन में ईश्वर को अलग मानते हैं, क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर है जिसमें क्लेश कर्म विपाक आश्रय संबंध नहीं है। अविद्यादि क्लेश कर्म पुण्य पाप कर्म कर्म फल अदृष्ट आशय वासना संस्कार ये सबसे रहित ईश्वर है। तो प्रधान पुरुष ईशते प्रधान और पुरुष जीव को शासन करने वाले परमात्मा देव एक, चित सदानंद अद्वितीय परमात्मा चित रूप है सद रूप है और आनंद रूप है। सच्चिद आनंद सत है सत्ता रूप, चित ज्ञान है और आनंद है विज्ञान आनंद ब्रह्म कहा गया। अद्वितीय अविद्यमानम द्वितीय यतः उसे भिन्न द्वितीय कोई है ही नहीं है, अग्रहणी के कारण प्रतीत होते हैं वास्तव अद्वितीय तत्व है परमात्मा। तस्य परमात्मनो अभिध्यानात् इसी परमात्मा के ध्यान से, कथम कैसे ध्यान करना, योजनात् योजना का जोड़ना जीवानाम परमात्मा संयोजनात् जीवों का परमात्मा के साथ संयोग करना। संयोग क्या है, मन को लगाना आत्मा एक ही है, यहां सांख्य सिद्धांत नहीं भेद को लेकर के जीवानाम जो बहुवचन प्रयोग किया गया है उपाधि के भेद से भिन्न, एक ही आकाश में अनेक घट के अंतर आकाश को घटाकाश कहते हैं, घट अनेक है तो घटाकाश अनेक है, आकाश तो एक ही है। जीवानाम उपाधि भेद से जीवन आना है और उपाधि के कारण परमात्मा से भेद भिन्न ज्ञान होता है उसका जोड़ना है, वास्तव तत्व को चिंतन करना है। कल्पित भेद है वास्तव तत्व को चिंतन करना है तब यही योजना जोड़ना तत्वभावात् अहम् ब्रह्मास्मीति यही तत्व है। तत्व से भावनात् अर्थ करते हैं तत्व से सत्वात् अहम् ब्रह्मास्मि ये वास्तव स्वरूप है अहम् अस्मि ब्रह्म, इसका चिंतन करने से श्रवण मनन के बाद जब लगातार चिंतन होता है अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। भूयश्च असकृत अन्ते फिर पहले जीवन मुक्ति अवस्था में कुछ निवृत्त होता है, आगे प्रारब्ध समाप्त होने पर संपूर्ण माया की निवृत्ति हो जाती है। अंत्य क्या था, प्रारब्ध कर्मांत, प्रारब्ध कर्म नाम अंत्य, जो कर्म भोग देने के लिए आरंभ कर दिया, प्रारब्ध प्रारब्ध आरंभ हो गया भोग देने के लिए, ये कर्म है उनको भोगना पड़ता है, इनके अंत होने पर अंत्य का अर्थ क्या, प्रारब्ध कर्मांत। यदवा कहकर अथवा कहते स्वात्म ज्ञान निष्पत्ति अंत, यही अंत है। आत्मस्वरूप साक्षात्कार हो जाए, अहम अस्मि ब्रह्म, संशय विपर रहित ज्ञान हो गया, वही अंत है। अंत्य का अर्थ ज्ञान हो जाने पर तस्मिन स्वात्म ज्ञान उदय वेलायाम, यही अंत है। स्वात्म ज्ञान उदय, अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूं, इसे संशय विपर रहित ज्ञान उत्पत्ति होते ही विश्व माया निवृत्ति, संपूर्ण माया की निवृत्ति हो जाती है। सुख दुख महात्मक अशेष प्रपंच रूप माया निवृत्ति, सुख दुख महात्मक सारा प्रपंच रूप माया, माया का ही सब ये परिणाम है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। दसम मंत्र की व्याख्या, शंकरानंदी व्याख्या। एकस्य अनेकात्मत्वम उपपादयति, एक ही चिद रूप ब्रह्म है, उपाधि के कारण अनेक स्वरूप है, अनेक आत्मक कहते चरम प्रधानम, चर है विनाश, विनाशवत प्रधानम, मुख्यम अविद्या शब्द वाच्यम अक्षरम इत्यर्थ, विनाशी है प्रधानम, मुख्यम प्रधान कहते क्या, मुख्यम अविद्या शब्द वाच्यम अक्षरम, अविद्या शब्द वाच्य है अक्षर, अविद्या माया प्रकृति प्रधान कहा जाता है। एवं च जगदिदम अविद्यतुक्तम कार्यकारणोर अनन्यत्वात्, माया का अविद्या का कार्य होने से विनाशी कार्य जितने है वो अविद्यात्मक है, कार्यकारणोर अभिन्नत्वात् तदनन्यत्वम आरंभण शब्दाद्भ्यः ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया गया, कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम अभिन्नत्वम, भिन्न नहीं कार्य, कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं है, तंतु से भिन्न पट की सत्ता नहीं मानी जाती, मृत से भिन्न घट की सत्ता नहीं है, मिट्टी के बिना घट कहाँ रहेगा, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, कारण होने से सारा जिसे मिट्टी से बने गए घट मिट्टी ही है, सुवर्ण से बने गए भूषण सोना ही है, इसी प्रकार अविद्या का परिणाम सारा जगत अविद्या ही है, कार्यकरण अन्यत्वाद सारे जगत अविद्या। अस्तु एवं तथापि अक्षरम प्रधान शब्दवाच्यम भिन्नम, तो अक्षर प्रधान शब्दवाच्य अक्षर भिन्न होगा, इसलिए कहा अमृताक्षरम, अमृतम ब्रह्म ज्ञानेनापि मरण शून्यम अक्षरम, ज्ञानेनापि मरण शून्यम अमृतम, ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, किंतु ज्ञान से भी जो नष्ट नहीं होता है, शुद्ध अधिष्ठान तत्व है अक्षरम, निरपचरित व्याप्तिमत सर्वव्यापक है, अश्नोति व्याप्त सर्वव्यापक है, अमृतम च अक्षरम च अमृताक्षरम, वो अमृत भी अक्षर है व्यापक है, यथाक्षरम प्रधानम तथा अक्षरम प्रधानम अमृता अमृताक्षरम, क्षर भी कार्य प्रधान है कार्य कारण अभिन्न होने से, तथा अक्षरम प्रधानम अमृताक्षरम, अक्षर भी प्रधान है अमृत है अमृताक्षरम, यद्यपि अक्षरम अकार्यम अमृताक्षरस्य, अक्षरम अकार्यम अक्षर है प्रधान, अमृत रूप परमात्मा का कार्य नहीं अकार्यम, तथापि अमृताक्षरे परिकल्पित है परिकल्पितम, अमृत रूप जो अक्षर है ब्रह्म उसमें प्रधान अकार्य होने पर भी कल्पित है, अक्षर प्रधान है अमृताक्षर का था परमात्मा में, अक्षर माया प्रकृति कल्पित है, और कल्पित वस्तु कल्पिता नाम से अधिष्ठानाद अनन्यत्वम, कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं है, ये दिखा गया सुक्ति रजतवत, सुक्ति में कल्पित रजत सुक्ति से भिन्न नहीं है, सुक्ति को हटा देंगे तो रजत नहीं है, रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। रज्जु को हटा देंगे, रज्जु को ढाक देंगे तो सर्प नहीं दिखता है। रज्जु के बिना सर्प की सत्ता नहीं होने से रज्जु कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। और सर्प के बिना तो रज्जु रह जाएगी। रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प रहेगा? सर्प का रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प रहेगा नहीं? रज्जु तो रहेगी। रज्जु रहने पर सर्प भी रहेगा? जरूरी नहीं। रज्जु के ज्ञान होने से रज्जु रहेगी सर्प? तो इसीलिए सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? सर्प रज्जु से भिन्न नहीं। भिन्न होने पर रहना चाहिए। भिन्न होता तो घट से भिन्न पट है क्या? घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा? पट को जला देंगे तो घट रहेगा? पट को जला देंगे तो घट रह जाएगा? क्यों रहता है? क्योंकि भिन्न है। इसी प्रकार रज्जु से यदि सर्प भिन्न होता, रज्जु को हटा देने पर भी सर्प रहता। रज्जु को हटाने पर सर्प रहता है क्या? इसलिए सर्प रज्जु से भिन्न नहीं। सर्प नहीं रहने पर रज्जु ज्ञान होने के बाद रज्जु रहती है तो रज्जु सर्प के बिना रह सकती है? रह सकती है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? रज्जु सर्प से भिन्न है। किंतु सर्प से रज्जु भिन्न? सर्प से रज्जु भिन्न है? रज्जु सर्प से भिन्न है या नहीं? रज्जु भी सर्प से भिन्न, सर्प से भी रज्जु भिन्न है। किंतु सर्प से रज्जु भिन्न है। हाँ, सर्प रज्जु से? सर्प रज्जु से भिन्न? इसलिए तो कुछ लोग डर करके पीछे बैठते हैं। अभी तक सर्प पता नहीं चलता रज्जु से भिन्न है या नहीं है। अधिष्ठान से कल्पित वस्तु भिन्न नहीं है। सुक्ति रजतवत, सुक्ति रजत जैसे शक्ति से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार अविद्या कल्पित सारा प्रपंच मायावी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। नन यथा तद अभाव अमृताक्षरात पृथक, तद अभाव अमृताक्षरात पृथक तथा अक्षरमापी, अमृताक्षरात पृथक तद अभाव, अमृत अक्षर से भिन्न तद अभाव तस्य अभाव, अमृत अक्षर से भिन्न उसका कोई भाव नहीं, अभाव है। अमृताक्षर ब्रह्म, ब्रह्म से पृथक तद अभाव, ब्रह्म से भिन्न अध्यस्त वस्तु का अभाव है। तथा क्षरम अपी त्यतः, क्षर भी विनाशी जैसा अक्षर परमात्मा से भिन्न नहीं है तद अभाव, इसी प्रकार क्षर भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। हर हरणम अविद्या भावो हर स्वप्य अमृताक्षर मिति योजना, हरणम हर अविद्या अभाव, अविद्या का अभाव हर स्वप्य अमृताक्षरम, अविद्या भी अमृत से भिन्न नहीं है, अभाव भी अमृत से भिन्न नहीं। अभाव भी कोई अलग पदार्थ नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म है, उसे भिन्न भाव अभाव कुछ भी नहीं है। यदि अविद्या भाव कल्पित तदा अविद्यावत स्वपि वस्तु तो अधिष्ठान मात्र में वो सियाद, यदि तो अकल्पित तदा नेह नाना इत्यादि श्रुति विरुद्ध इत्यर्थ। यदि अविद्या भाव कल्पित, अविद्या भाव कल्पित तदा अविद्यावत स्वपि वस्तु तो अविद्या का अभाव ही कल्पित है। अविद्या जैसे अधिष्ठान से भिन्न नहीं अधिष्ठान मात्र है, इसी प्रकार अविद्या का अभाव भी अधिष्ठान मात्र में वो अविद्यावत स्वरूपी वस्तु तो अधिष्ठान मात्र में। अविद्या जैसे अधिष्ठान से भिन्न नहीं, अविद्या की निवृत्ति भी अधिष्ठान से ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यदि तो अकल्पित कहेंगे, अविद्या का अभाव अकल्पित कहेंगे, पारमार्थिक मानेंगे तो नेह नानास्ति किंचन श्रुति का विरुद्ध होता है। इसलिए अविद्या कल्पित है या अविद्या का अभाव कल्पित है? दोनों कल्पित होने से अविद्या अविद्या अभाव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अविद्या का अभाव यदि अकल्पित कहेंगे, एक ब्रह्म और एक अविद्या का अभाव, दो हो जाएगा। श्रुति स्पष्ट करती है ब्रह्मणी नाना नास्ति, भेद है ही नहीं। अतः क्षरात्मानो, क्षरात्मा दोनों का ही ईशते ब्रह्म। क्षरात्मान क्षरम कार्यम आत्मा अविद्या सहितम चैतन्यम, अविद्या सहित चैतन्य जीवात्मा, ये दोनों को ईशते शासन करता है परमात्मा। क्षरात्मना वा क्षरात्मना विशते थी वा पदच्छेद, क्षरात्मानौ ईशते अथवा क्षरात्मना विशते, विष प्रवेशन है विशति, छांदस प्रयोग विशति का प्रवेश करता है। क्षरात्मना इति उपलक्षणम, सर्वात्मना विशति, क्षर रूप से परमात्मा ही प्रविष्ट होता है। क्षर केवल नहीं, सर्वात्मना विशति, परमात्मा ही तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, सर्व रूप से परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है सबके अंदर। अप्रविष्ट में प्रविष्ट नहीं है, वो पहले से प्रविष्ट है, प्रविष्ट तो उपलभ्यते सर्वम भवति इत्यतः सर्वात्मक ब्रह्म सर्वत्र प्रविष्ट जैसे सर्वत्र उपलब्ध होता है, सद्रूप ब्रह्म सर्वत्र है। देव है द्वितीय अर्थ का प्रकाश, स्वयं प्रकाश एक एक होने से भेद रहित है। ज्ञा ज्ञादि भेद शून्य चैतन्य आनंद स्वभाव, ज्ञा अज्ञ क्षर विनाशी आकाश आदि भूत भौतिक भेद शून्य, स्वगत सुजाते विजाते भेद रहित एक ही अद्वितीय है, वो चैतन्य स्वरूप है आनंद स्वभाव ही। आत्मज्ञानात मुक्तिरिति प्रत्यक्ष विरुद्ध इति शंका निवर्त थी। आत्मज्ञान से मुक्ति जो कहते हैं, आत्मज्ञान तो सब का है ही, मैं हूं ऐसे तो ज्ञान सब का है, वही तो आत्मा है, कहां मुक्ति होती, मैं हूं तो ज्ञान सब को होने पर मुक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष विरुद्ध शंका की निवृत्ति करते। तस्य अभिध्यानात योजनात, ऐसे ज्ञान है केवल मैं ऐसे ज्ञान से नहीं, चिदानंद रस्य अपगत भेदस्य, भेद ज्ञान है, अहम अस्मि ज्ञान है, किंतु देहादि विशिष्ट भिन्नत्वेन ज्ञान है, देहादि से विलक्षण अद्वितीयत्वेन ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान मोक्ष का साधन है। चिदानंद रस्य अपगत भेदस्य, जिसमें भेद है ही नहीं, निर्भेद अद्वितीय वस्तु, उसके अभिध्यानात, अभित ध्यानात, अभिमुख्यन ध्यान, एकत्व निचिंतन, सर्वत्र चिंतनात्, सर्वत्र आत्मा का चिंतन है। सर्वम आत्मा इति ज्ञानात्, सर्वम आत्मा, सर्वम ब्रह्म कहा गया, सर्वम कलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सर्वम आत्मा इसे ज्ञान से अनात्म माया निवृत्ति रीति अवगंतव्यम, अनात्म माया की निवृत्ति होती आत्मज्ञान से। योजनात जोड़ना, जोड़ना क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति को लगातार प्रवाह करना, अहम ब्रह्मास्मिति ज्ञानार, आत्मन ब्रह्मत्वम माया निवृत्ति द्रष्टव्यम, ब्रह्मात्मा अस्मिति ज्ञानार, अहम अस्मि ब्रह्म, इस शब्द को रटना ही ज्ञान नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि शब्द तो रट कर सब कहेंगे कर सकते हैं, इतने मात्र से ज्ञान नहीं है। ज्ञान जिस प्रकार सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है, उसके लिए बिना कहे हम सुखी नहीं कहेंगे तो सुख का ज्ञान होगा? कष्ट लगने पर बड़ा कष्ट हो रहा है नहीं कहेंगे तो कष्ट का अनुभव होता है? इसी प्रकार का शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव होगा तो कष्ट होने पर कोई कहना जरूरी कि बड़ा कष्ट हो रहा है कहना पड़ेगा? नहीं कहेंगे तो कष्ट नहीं होगा। सुख होने पर कहना पड़ेगा बड़ा सुख लगता है, नहीं तो सुख नष्ट हो जाएगा, ऐसा है? कहने की आवश्यकता नहीं है, वही ज्ञान है। नहीं कहेंगे तो अनुभव होगा सुख दुख का? इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि शब्द अभ्यास काल में पहले इस शब्द को लेकर के अर्थ चिंतन करते हैं, किंतु अर्थ चिंतन करके जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान काल में अहम अस्मि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शब्द की आवृत्ति करते रहेंगे, नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ऐसा है, गुड़ खाते समय मीठा लगता है, मीठा लगेगा? मीठा मीठा मीठा नहीं कहेंगे तो मीठा लगेगा? नकान नहीं कहेंगे तो? हाँ, ये ज्ञान है, मीठा का अनुभव हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्माकार वृत्ति है, संशय रहित। पहले अहम अस्मि ब्रह्म अंतकरण वृत्ति परिणाम वृत्ति का प्रभाव होता है, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति संशय विपर रहित ज्ञान हो तो आत्मा में ब्रह्मत्व तो स्वतः सिद्ध है, तो माया निवृत्ति होती है। तत्वभावात् देह पातानंतरम अबाधित स्वरूप से सत्वात्, तत्व से भावात् षष्ठी समास क्या, देहपात के अनंतरम अबाधित स्वरूप से सत्वात्, देह का तो नाश हो जाएगा किंतु अबाधित स्वरूप है ब्रह्म, वो रहेगा। देह समाप्त होने पर अबाधित तत्व ब्रह्म रहेगा? कहाँ रहेगा? देह नष्ट हो गया, रहेगा कहाँ? रहेगा उसका आश्रय कोई है उसको रखने के लिए? हैं? आकाश कहाँ रहता है? आकाश छात ने हट जाएगा तो आकाश गिर जाएगा ना? नहीं, आकाश आश्रित तो नहीं होता है, सर्वव्यापक है। इसे वेदांत में आकाश माया आदि सब आश्रित है ब्रह्म में, किंतु ब्रह्म किसी में आश्रित नहीं है। स्वमहिमनी अथवा न महिमनी, अपने स्वरूप में स्थित उसका कोई आश्रय नहीं है ब्रह्म। तत्व से भावात अबाधित स्वरूप रहेगा देह पात के बाद। भूयश्च अनंत भूयश्च पुनश्च अनात्मा ब्रह्म आत्मा च ब्रह्म इति बुद्धिव्याम द्विवारम निवृत्तो सत्यमपि। आत्मा भी ब्रह्म अनात्मा भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है। अंते निवृत्त होने पर अंत में अबाधित तत्व रहता है। जीवन मुक्त प्रारब्ध कर्म फलक्षय, जीवन मुक्त से प्रारब्ध कर्म न फलक्षय, जीते जी मुक्त होता है। ज्ञान जब हो गया उसका प्रारब्ध कर्म का फल जब सर्व समाप्त होता है सुख दुख भोग करके, तब विश्व माया निवृत्ति। विश्व माया विपरीत प्रतीति तत्कारण च, अज्ञान की निवृत्ति होने से ज्ञानी अपने को मुक्त मानता है, जीवन मुक्त है। जब ज्ञान हो जाएगा उसको संसार दिखेगा? चल सकता है, खा सकता है, पानी पी सकता है? ये जो विपरीत व्यवहार करता है, विपरीत प्रतीति होती, इसको कहते माया रूप से। भेद बताते हैं, माया अविद्या एक है, तो विपरीत प्रतीति के कारण विक्षेप के कारण को माया रूप से कहते हैं। अज्ञान है आवरण, अज्ञान आवरण नष्ट होने पर भी विक्षेप रहता है, विपरीत प्रतीति होती है। विपरीत प्रतीति ऐसे ज्ञानी का प्रतीति बाधित है, सत्य तो बुद्धि नहीं है। सर्प जैसे बनाया लकड़ी के, मालूम हो गया ये सर्प नहीं लकड़ी का है, तो अभी सर्प जैसे दिखेगा या हाथी जैसे दिखेगा? सर्प जैसे दिखेगा। सर्प जैसे दिखने पर भी बच्चा उसको सर्प समझता है? सर्प समझता है? हाथी हाथी समझेगा? सर्प जैसे दिखता है किंतु सर्प नहीं, जान करके दूसरे को डराता है। सर्प जैसे दिखता है किंतु सर्प नहीं है, इसको कहते सर्प का बाध। बाधे अबाध अभाव निश्चय, सर्प नहीं है उसको निश्चय हो जाता है, तभी तो खेलता है, डरता नहीं है। इसी प्रकार प्रपंच दिखने पर भी इसका अभाव निश्चय हो जाता है ज्ञानी को, ये वास्तव नहीं है। अवास्तव होने पर दिखेगा कोई पदार्थ? अवास्तव रज्जु में सर्प वास्तव है, अवास्तव है। अवास्तव होने पर भी दिखता है, भ्रांति काल में तो दिखता है, भ्रांति निवृत्त होने पर भी तदाकार सर्प जैसे लगता है, निश्चय रहता है सर्प नहीं है। मरुभूमि में जल निश्चय हो गया, मरुभूमि है, मरुभूमि है, जल नहीं है, तो जल जैसे दिखेगा? स्फटिक के पास रक्त पुष्प रखा, निश्चय हो गया पुष्प के कारण लाल दिखता है, तो पुष्प घुटाएंगे तो लाल दिखेगा? पुष्प रहेगा तो लाल दिखेगा? मालूम हो गया पुष्प के कारण लाल दिखता है। ज्ञान होने के बाद स्फटिका में रक्त बना दिखेगा? दिखता है, किंतु निश्चय है ये स्फटिका रक्त बनने वाला नहीं है, ये तो शुक्ल है। इसी प्रकार ज्ञानी को निश्चय हो जाता है, विपरीत प्रतीत होने पर भी बाधित है, इसलिए संसार से उसको दुख नहीं होता है। विपरीत प्रतीत है माया, तत्कारणं च विपरीत प्रतीति का कारण भी माया है। विश्वाचस माया चेति विश्व माया तस्या निवृत्ति, सारे माया निवृत्ति हो जाती उसकी। सर्वात्मन अनुपलम्ब, पूरा अनुपलम्ब माया क्वापि पलायितम्। ज्ञान होने के बाद देखते माया कहाँ गई, सर्प रज्जु को देख लेने के बाद देखते सर्प कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा वहीं रहेगा, ये कहते हुए रज्जु में घुस जाता है, और बाहर तो गया नहीं। तो इसी प्रकार कहाँ गया सर्वात्मन अनुपलम्ब, ज्ञान होने के बाद इसे नहीं समझता कि पहले माया थी अभी नष्ट हो गई। क्या कहता है, पहले भी अज्ञान नहीं था, पहले भी संसार नहीं था, मैं नित्य मुक्त हूं। ये नहीं कि पहले बंधन था अभी मुक्त हो गया, वो नहीं, नित्य मुक्त हूं। सर्वात्मन अनुपलम्ब अयम अर्थ, संस्कार शेष अविद्या देहपाते निवर्तते, संस्कार शेष है अविद्या, संस्कार कुछ शेष रहता है, देहपात उनसे निवृत्त हो जाती है। तत्व विदुषोपि अविरुद्धो देह यात्रा अर्थ व्यवहार, विज्ञान होने के बाद भी देह यात्रा आदि के लिए स्नान आचमन भोजन विचाटन आदि के लिए व्यवहार करता है, देह संस्कार शेष रहता है। लेस अविद्या की अनुभूति कहते हैं, प्रारब्ध कर्म है प्रतिबंधक, जब तक है संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, प्रारब्ध कर्म के कारण रूप संस्कार शेष रहता है, उसको कहीं अविद्या लेस कह देते हैं, कभी विक्षेप माया कह देते हैं, जो थोड़ा रहता है उसकी निवृत्ति होती प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर, भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। इसी श्रुति से सिद्ध होता है, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ज्ञानी का शरीर रहता है, यानी कि ज्ञान होते ही शरीर समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, ज्ञानी के शरीर रहता है, व्यवहार भी करता है। अपने दृष्टि से निष्क्रिय ब्रह्म व्यापक होने से कोई व्यवहार नहीं, सुख दुख नहीं, क्षुत पिपासा नहीं, किंतु शरीर रहता है, अन्य लोग देखते हैं, ज्ञानी व्यवहार करता है, विचारण करता है, उपदेश करता है, शिष्य ताड़न करता है, शिष्य को उपदेश करता है, ये सब व्यवहार अज्ञानी की दृष्टि से, तो अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी का शरीर रहेगा, इसलिए तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगछेत समिति पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति कहती है यदि शरीर नहीं रहे तो फिर उपदेश करने वाले ज्ञानी ही नहीं रहेंगे, तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, श्रुति कहती है ज्ञान के लिए, इदानीं तद्विदस्तद्ध्यायिनश्च तद्ज्ञान ध्यान कृतं फलभूतं दर्शयति। ज्ञान और ध्यान, ध्यान है चिंतन, ध्येय चिंतायम चिंतन है, ध्यान और ज्ञान में ध्यान होता है पुरुष तंत्र, पुरुष इच्छा से कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, कर सकता है नहीं कर सकता अन्यथा कर सकता है। ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्रम भवेज ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम, वस्तु तंत्र है ज्ञान, वस्तु यदि दुर्गंध है तो दुर्गंध का ज्ञान होगा, दुर्गंध है किंतु कहेंगे इसको सुगंध समझो, सुगंध ग्रहण करो, तो सुगंध ग्रहण हो जाएगा। वस्तु यदि जैसा वैसा ज्ञान होगा, वस्तु तंत्र में ध्यान कर सकते हैं, पंचाग्नि विद्या ध्यान आया, द्यूलोक को अग्नि समझना, पर्जन्य को अग्नि, पृथ्वी को अग्नि, पुरुष को स्त्री को अग्नि चिंतन, अनग्नि में अग्नि चिंतन, शालग्राम में विष्णु का चिंतन, शालग्राम ये प्रतीक है, विष्णु का अर्थ व्यापक, व्यवस्थ चराचरम व्यापक है, शालग्राम इतने छोटा सामने है वो व्यापक कैसे हुआ, व्यापक विष्णु का उसमें ध्यान किया जाता है। प्रतीक उपासना में प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना होती है, प्रतीक को व्यापक ब्रह्म चिंतन करे, न कि ब्रह्म में प्रतीक परिचिन्न बुद्धि नहीं करे, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र है, प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे, परिचिन्न होने पर भी प्रतीक उसमें ब्रह्म दृष्टि करना ये ध्यान है, चिंतन करना है, ध्येय चिंतायाम चिंतन लगातार, ये सब ध्यान होता है, मन के स्तर पर चिंतन करना है, और ज्ञान होता है बुद्धि के स्तर पर, प्रमाण है, इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा। इंद्रिय सन्निकर्ष भाद्र मास शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी है, उस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध है, किंतु थोड़ा सा चक्षु का सन्निकर्ष हो गया जो चंद्र का दर्शन हो ही जाता है, इच्छा नहीं पहले से निश्चय कर रखते हैं आज चंद्र को नहीं देखेंगे, रात में ये मालूम है नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे करके थोड़ा ऊपर करते ही अन्य दिन तक ढूंढते समय नहीं मिलेगा, इसे करते ही हो गया, उसके बाद आंख बंद करो नीचे सिर कर दो, चंद्र के साथ चक्की का सन्निकर्ष हो गया, इच्छा तो नहीं थी देखने के लिए, तो ज्ञान होगा चंद्र का दर्शन, इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान होता है। विचारा जाए तो बोधो निच्छायम न निवर्तयेत सत्पति मात्रा संसारे दहत अखिल सत्यताम, वेदांत के विचार से जाए तो बोध हो, वेदांत के विचार श्रवण मनन निदिध्यासन लगातार श्रवण करते करते समझ में आया जाए, मनन करे तो अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति निदिध्यासन होता है, उसकी आवृत्ति करते करते विचारा जाए तो बोध हो, ज्ञान हो जाता है। अनिच्छा यम न निवर्त, कोई सोचे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, विचार करते रहे तो ज्ञान होगा, यम न निवर्तते बोध हो जाएगा, और ज्ञान होते ही सोत्पत्ति मात्रा, ज्ञान होते ही और कुछ करने का नहीं, दहत संसारे दहत अखिल सत्यता, संसार में जो सत्य तो बुद्धि है, ज्ञान होते ही उसको दहन कर देता है, बुद्धि दहन कर देती है, ज्ञान ही नष्ट कर देता है, सत्य तो बुद्धि को ज्ञान नष्ट कर देता है, जला डालता है, ज्ञान होते ही संसार में जो सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये विचार ये अधिक है ध्यान की अपेक्षा। विचार को नहीं समझ करके कुछ लोग सोते हम साधन करेंगे जाकर के ध्यान करते हैं, सोते हैं तो मैं ब्रह्म हूं ये तो समझ में आ गया, और क्या श्रवण करना, बिल्कुल समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूं और क्यों श्रवण करना है, बस मैं ब्रह्म हूं जाकर के डांटो मैं ब्रह्म हूं, समझ में तो आ गया, करना क्या है आगे ये निश्चय नहीं है, फिर उसका ध्यान करते मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म चिंतन, ये उत्कृष्ट साधन नहीं है, उसको नहीं समझ करके बहुत लोग उसको साधन अनुष्ठान ध्यान करना प्राणायाम करना आसन करना ये सब साधन है, किंतु वेदांत श्रवण से निकृष्ट है, जितने साधन है सब अंतकोण शुद्धि के लिए, वेदांत श्रवण दोनों के लिए, ज्ञान का साधन है अंतकोण शुद्धि का भी साधन है, अन्य साधन की अपेक्षा वेदांत श्रवण अंतकोण शुद्धि का भी साधन अधिक है। श्रवण मनन निधि ध्यान करने पर ज्ञान हो जाता है, ये प्रमाण वस्तु तंत्र, प्रमाण का विचार, वेदांत का श्रवण, शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करना है, और जीव ब्रह्म की एकता कैसे होती मनन करके निश्चय करना है, उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निधिध्यासन है। ये निधिध्यासन अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान को निधिध्यासन, निधिध्यासन भी ध्यान है, किंतु जितने ध्यान सब निधिध्यासन नहीं है। कोई कहता हम निधिध्यासन सिखाएंगे, आ जाओ, लोग सोचते बड़े अच्छी बात है निधिध्यासन सीख जाएंगे। श्रवण मनन के द्वारा संशय निवृत्त नहीं हो, कोई ब्रह्मा आकर सिखाएंगे निधिध्यासन करो, खाली सीधा बढ़ी जाना, ये निधिध्यासन नहीं है। प्राणायाम करके मन को लगा देना, ध्यान कर सकता है चिंतन, निधिध्यासन कठिन है। अहम अस्मि ब्रह्म ये चिंतन होने के लिए श्रवण मनन चाहिए। श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन होता है, वो निधिध्यासन स्वयं श्रवण मनन करते करते अपने आप होता है। किंतु ध्यान के लिए श्रवण मनन की आवश्यकता नहीं, ऐसे गुरु कहते तुम इसका ध्यान करो, इस रूप परमात्मा का ध्यान करो, इस रूप का चिंतन करो, वो ध्यान करता है। अभी यहां बताएंगे तद्विद तद्ध्यायिनश्च, तद्विद जो ब्रह्म को जानता है, और तद्ध्यायिनश्च जो ब्रह्म का ध्यान करता है, दोनों का ज्ञान ध्यान कृतम फल वेदम। तद्विद ज्ञान, ज्ञान के कारण क्या फल है, ध्यान का क्या फल है, ज्ञान ध्यान का फल एक नहीं है। ज्ञान ध्यानाभ्याम कृतम फल वेदम दर्शयति, ज्ञान ध्यान से क्या फल होता है आगे दिखाते हैं। ये सामान्य है, ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति है। ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होगा, जिसी का ज्ञान होता उसका अज्ञान उसी समय नष्ट होता है। रज्जु के ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान नष्ट हो जाता है, घट का ज्ञान होगा तो घट का अज्ञान नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसके ज्ञान होते ही उसका अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान को नाश नहीं करके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। प्रकाश जलाएंगे तो अंधकार नष्ट होता है, कितने देर बाद, अंधकार की निवृत्ति के बिना प्रकाश की उत्पत्ति नहीं, प्रकाश की उत्पत्ति हो तो अंधकार निवृत्ति नहीं। ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ध्यान करते समय अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ये नहीं। ध्यान से चिंतन लगातार, कुछ लोग तो नहीं समझ गए, खाली मन को खाली कर बैठ गए, कहते ध्यान हो गया, नींद लग गई, एक घंटा चला गया तो ध्यान लग गया। ये लय, लय अवस्था है, एक विक्षेप और एक लय। एकाग्र होने के लिए बैठ कर चिंतन करते तो मन इधर उधर भागता है, ये विक्षेप है। सब विषय से हटा कर मन को लगाया ध्येय में, परमात्मा में। जो ध्यान करते सगुण का ध्यान करते हैं, अहम ब्रह्म जो चिंतन करते उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। किंतु ब्रह्म स्वरूप को थोड़ा समझ करके अहम ब्रह्म, खाली शब्द से अहम ब्रह्म कहेंगे, देह को अहम मान करके अहम ब्रह्म। अहम कहते समय देह स्थूल शरीर नख से लेकर शिखा तक उपस्थित हो जाता है, वही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म। और तुम लोग सब भिन्न हो, जीव हो, मैं ब्रह्म हूं, अपने शरीर को मान करके मैं ब्रह्म हूं, बाकी सब जड़ चेतन जितने वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म व्यापक है, सर्वव्यापक है, वही अहम है। अहम शब्द से सर्वव्यापक लेना, वो देह में अहम बुद्धि है तब तक बड़ा कठिन होता है, तो भी ध्यान होता है। ध्यान करते करते ध्यान तब तो करना पड़ता है ध्येय, ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह। ध्यान भी चिंतन वृत्ति चले, खाली मन खाली हो जाए नींद लग जाए वो ध्यान नहीं है। हाँ, विक्षेप की निवृत्ति करने के लिए पहले वृत्ति को समाप्त करने के लिए योगश चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध करना है। किंतु वृत्ति निरोध करने के बाद लयावस्था है, लय हो जाता है, ऐसे कुछ विषय चिंतन के बिना लय संबोधित चित्तम, चित्तम सम्यक बोध है, लय अवस्था में बोधन कराए चित्त को, सगुण का चिंतन करता है तो सगुण का चिंतन करे। विक्षिप्तम समेत पुनः अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करने के लिए जो लगा तो फिर मन भागा सारा ब्रह्मांड। विक्षिप्तम समेत पुनः विक्षिप्त चित्त को फिर शांत करके ब्रह्म में लगाए। एक अवस्था स्तब्ध हो जाता मन, लय नहीं विक्षेप नहीं कुछ नहीं, प्रभुत्व होकर कैसे रह जाता है, ब्रह्म चिंतन नहीं रहता है। तो उसमें कहते हैं सकसायम बीजान याद, कसाय अवस्था को समझे स्तब्धिभाव स्थिर हो जाता है। इतने स्थिर हो जाने मात्र से नहीं, वृत्ति का प्रवाह चलना चाहिए। सम प्राप्तम न विचारे थे, ब्रह्म में जब मन स्थिर होता है तो न विचारे थे फिर चलन नहीं करे। आत्मस्वस्थ मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित। गीता में भगवान कहते आत्मस्वस्थ मन कृत्वा, आत्मनि सम्यक तिष्ठति आत्मस्वस्थ, मन को आत्मा में स्थिर करके न किंचित अभी चिंतित। ये नहीं कि मन खाली हो गया लय अवस्था होगी इसको चिंतन छोड़ दे रह गया, नहीं वो ध्यान ज्ञान नहीं है, समाधि नहीं। आत्मस्वस्थ मन कृत्वा आत्मा में मन को लगा करके और कुछ चिंता नहीं करे। तो ध्यान करते करते मैं ध्याता ध्यान कर रहा हूं, ध्येय मेरा परमात्मा अथवा ब्रह्म, ये त्रिपुटी का ध्यान होता है बीच बीच में। वो ध्यात्र ध्यान परित्यज क्रमाध्येक गोचरम निवात दीप व चित्तम समाधि अभिधीयते। ध्याता ध्यान को छोड़ करके क्रमाध्येक गोचर चित्त हो जाए, निवात दीपवत वायु रहित स्थान में दीप जैसे स्थिर लगातार ध्यान चले, ध्येय को गुचरम चित्त हो, ध्येय को विषय करने वाली चित्त चला लगाता रहे वो समाधि है। ऐसे ध्यान करते करते ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्त हो गया, उस समय ज्ञान साक्षात्कार हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहा। किंतु ध्यान करके समाधि अवस्था को पहुंचने के बाद भी आगे भी आमृति चित्ति धारये मन्ने तक ध्यान करते रहना चाहिए। ये भेद है, ज्ञान होने के बाद कृतकृत्य हो गया तस्य कार्य न विद्यते, किंतु ध्यान करके समाधि को जाए फिर ध्यान करते रहे। ध्यान करते करते यदि वेदांत श्रवण से ज्ञान हो गया तब तो अलग बात है, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान करेगा तो ब्रह्म का ध्यान करने पर भी मोक्ष नहीं हुआ। अहम अस्मि ब्रह्म इसे लगातार ध्यान करे, ज्ञान साक्षात्कार नहीं हुआ तो ब्रह्म लोक में जाएगा। सगुण ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऐसे सगुण ब्रह्म ध्यान की अपेक्षा अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा कोई यदि अहंग उपासना करे ये तो श्रेष्ठ है। यदि ऐसा नहीं कर पाए सगुण ब्रह्म की उपासना ध्यान करे तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में जाने पर बड़ा ऐश्वर्य भोग करेगा, बस उसमें आनंद से रहेगा। आगे ब्रह्मण सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचर्य परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचर्य प्रलय के समय होने पर परस्यान्ते ब्रह्म के अंत समय होने पर 100 साल ब्रह्म के आयु है उनका दिन अलग ही चल। कृतात्मान जिनका आत्मा साक्षात्कार हो गया वो प्रविशन्ति परम पदम पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। क्रम मुक्ति फल है, सद्य मुक्ति नहीं है, ध्यान का फल क्रम मुक्ति है। सद्य मुक्ति ज्ञान से, ज्ञान होते ही जीते जी मुक्त होता है और कोई साधन में सद्य मुक्ति नहीं है। और ज्ञान का साधन है अंतरंग श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको ठीक से शास्त्र सिद्धांत है समझे, शास्त्र प्रमाण से दे करके निश्चय करे, विश्वास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो विचार करके निश्चय शास्त्र से देखे। श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन ये निश्चय होना चाहिए। सुनते सुनते सुनते बहुत लोग जब मन में विक्षेप होता है रजोगुण तमोगुण आ जाता है तो उसमें नहीं रक्षति डुकी करने सुना कर भाग जाएंगे थे। उसमें लगता है कि हम ज्यादा विचारवान है, हमारा ऊपर वैराग्य हो गया, उपराम हो गया। कोई कहते हमारे थोड़ा ही शास्त्र श्रवण से उपराम हो गया, मतलब बड़ा विरक्त हो गए। विरक्त हो तो कहां जाएंगे, जहां घी दूध ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसके बिना साधन नहीं होगा। ये उपराम नहीं है, श्रवण मन निधिध्यासन से निकृष्ट साधन है ध्यान। और वो जब मन में आकर छोड़ता है तो पाप अधिक होने पर उत्कृष्ट साधन छोड़ करके नीचे जाता है, इसको समझे। अब यहां बताएंगे ज्ञान ध्यान का फल भेद बताएंगे। ज्ञान का फल तो सद्य मुक्ति और ध्यान का फल है क्रम मुक्ति। हाँ, ध्यान करके ब्रह्मलोक में जाएगा तो बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, ज्ञान को ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। यही बैठे बैठे यदि क्षेत्र से रोटी खाता है, ज्ञान हो गया तो आगे क्षेत्र में जाएगा रोटी खाने के लिए, गेहूं की रोटी खाएगा या सोना चांदी की रोटी खाएगा? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वही रोटी खाएगा, तो वही रोटी हमारे खाएगा तो क्या विशेष हुआ? जो रोटी हम खाते वही रोटी वो खाते तो क्या हमसे विशेष हुआ? बराबर हो गया। तो ज्ञान हो जाने के बाद मुक्त हो गया, शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहेगा, शरीर स्थिति के लिए कोई चिंता परिवर्तन नहीं है। ऐश्वर्य की आवश्यकता है ज्ञानी को, ऐश्वर्य की जो इच्छा करेगा, थोड़े से कोई चमत्कार की इच्छा करे उसको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। थोड़ी सी छोटी सी विषय की इच्छा रखे छिपा करके किसको नहीं बताए तो परमात्मा को तो पता नहीं चलेगा क्या? पता चलेगा? हाँ, कुछ ही वासना थोड़े से भी नहीं रखे, ऐश्वर्य की इच्छा क्या, सामान्य इच्छा भी प्रतिबंधक है। तब ज्ञान ध्यान का भेद बताएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु।